राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा आषाढ़ कृष्ण 13 विक्रम संवत 2051 तदनुसार 6 जुलाई 1994 को प्रातः 8:30 बजे गीता भवन नंबर 3 स्वर्ग आश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम राम। पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबरा धरुण बिंब फलाधरुष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। सातवां अध्याय के अंत में दो श्लोक आए, उनमें 7 बातें ही, उनके 7 प्रश्न किए अर्जुन ने और भगवान ने उत्तर दिए। उसमें जो 5 बातें बताई है उस विषय में कल विवेचन हुआ। छह बातें हो गया, 7वीं बात रही अंधकाल की। तो कल ये विवेचन हुआ, भाई जल का दृष्टांत दिया, जो जल कैसा है कि बिल्कुल निर्गुण ब्रह्म की तरह निराकार जल जगह, यहां भी जल है, सब जगह जल है वो, परंतु जल से कोई कार्य नहीं होता, कोई कपड़ा गीला नहीं होता और कोई कार्य नहीं था जल का, परंतु जल है। वैज्ञानिक लोग इसलिए मिला करके कर देते, प्रकट कर देते, तो जल है तभी तो, पर वो निराकार है। वही जब भाव रूप होता है तो भाव एक व्यापक चीज है, ये जल में भी होती है, अग्नि में भी होती है, जितने अपने लोगों के शरीर है इन शरीरों में भी वो जल रहता है। 5 भूत रहते हैं, 5 भूतों में जल भी रहता है, जो इसमें सूक्ष्म में रहता है, स्थूल भी रहता है। शरीर में जो दिखते गीला पड़ ये स्थूल जल है, और इसमें सूक्ष्म रूप से जल जो कार्य करता है वो ही रहता है। ऐसे इसमें व्यापक परमात्मा है, जैसे स्थूल रूप में जल सब शरीर में, कोई शरीर का अंग ऐसा नहीं जिसमें जल ना हो, तो ऐसा कोई प्राणी नहीं जिसमें परमात्मा व्यापक ना हो। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु तिष्ठति ब्राह्मीयं सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया सर्वेषां हृदि सन्निविष्टो मत्तस्मृतिर्ज्ञानमपोहनञ्च। तो सबके भीतर परमात्मा विराजमान है। इसमें 2 प्रसादी यज्ञ कथन कोत्र कथन मन किस प्रकार है, तो व्यापक रूप से है, परिपूर्ण रूप से सब जगह है। तो ये व्यापक रूप बताया। अधिदेव है वो देवता रूप का अधिष्ठान खास ब्रह्मा जी है, जिनसे ये सृष्टि की रचना होती है। तो सृष्टि की रचना होते में जितने जीव है वैसे वो बदल में से जैसे बूंदा टपकती है, ऐसे अलग अलग ये जीव है, ब्रह्मा जी की बनाई हुई सृष्टि है। तो ये बूंदा रूप से जीव हुए, ब्रह्मा जी उसमें बदल की तरह हुए, और वो परमाणु रूप जैसे वैसा हुआ, इस तरह से हमारी बूंदा रूप होकर जल बहने लगता है, उसमें ठंडी से बर्फ जम जाता है, ऐसे ये संसार जमा हुआ पृथ्वी जल तेज वायु से दिखता है, ये बर्फ की जगह है। मनुष्य के लिए बर्फ का दृष्टांत है। तो ऐसे ये बताए, परमाणु रूप से जल, भाप रूप से जल, बदल रूप से जल, बूंदा रूप से जल और बर्फ रूप से जल, ये पांच बताए। तो इस तरह से जल है जो परमात्मा है, उसमें कैसे है वो बताया। तो अंतर्यामी रूप से परमात्मा है, तो ये सब कुछ परमात्मा ही है। जैसे जल का कोई रूप हो वो सब परमात्मा का ही है। इस तरह से गीता का ये सिद्धांत, वासुदेव सर्वमिति सम आत्मा सुदुर्लभ, उस दृष्टि में परमात्मा के सिवाय कुछ नहीं है। सर्वम ब्रह्मात्मकम तस्य विद्या आत्मनिशया, आत्मनिशा विद्या के द्वारा देखा जाए सर्वम ब्रह्मात्मकम, सब ब्रह्मात्मक है। वो सर्वथा मुक्त सर्वे हो जाएगा, वो सर्वदे ही सब जगह परमात्मा ही परमात्मा है। तो वो सब तू और मैं ये आदि की माया है, ये माया पड़ी हुई है। तो जल की ये दो क्रिया होती है, उसमें एक ठंडक होती है एक गर्मी होती है। गर्मी से इसका सूक्ष्म बनता है, बर्फ से जल होता है, जल से भाप हो जाती है, भाप से निराकार हो जाता है। वह ब्रह्मा ने बदल नहीं बनते हैं, अग्नि से ठंडक से बदल बनते हैं, बदल बनते हैं, उनमें जलीय भाग होता है। तो जल और अग्नि का ये विरोध है। तो विरोध होने से क्या हुआ कि अग्नि की ताप देने से भाप बन करके निराकार बन जाता है जल, वो बदल नहीं बनता और उसकी बूंदे ही नहीं बनती। तो ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणं तमाहु पंडित बुधा, ज्ञान रूपी विचार, विचार रूपी अग्नि, विवेक विचार संज्ञा तत्व का विचार किया जाए, गहरे उतरे जाए, तो उसमें परमात्मा ही परमात्मा रह जाते हैं। तो ज्ञान रूपी अग्नि है और ये जड़ता है, ठंडक रूपी प्रकृति है, इससे ये सब बनते हैं प्रकृति के द्वारा। तो प्रकृति जड़ता की तरह है, अग्नि ज्ञान की तरह है, तो ज्ञान से वो परमात्मा मिल जाते हैं। वो सर्वशिता सर्वश्य विष्टितम सर्वश्ता हम सन्निविष्ट, ऐसे अंतर्याम रूप विराजमान है। तो बूंदा पड़ती है तो उसे बूंदों की रचना होती है, तो रचना करने में ब्राह्मण ब्रह्मा की आवश्यकता है, इसे लय करने में आवश्यकता नहीं है। तो वो अग्नि से तपता है तो उसे जल बनकर के भाप बन जाती सीधी, तो इसलिए जल से भाप बन फिर परमाणु बन जाता है, तो वो परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं। वो सगुण को प्राप्त हो जाते हैं और निर्गुण को प्राप्त हो जाते हैं। तो सालोक आदि की मुक्तियां हैं वे भाप की तरह उस लोकों में उन लोकों में चले जाते हैं, और निर्गुण निराकार ब्रह्म शब्द है न तस्य प्राणाहित क्रमते अत्रैव समवलीयन्ते, उसके प्राण उत्क्रमण नहीं करते, यहाँ ही दीन हो जाते हैं। तो यहाँ परमात्मा सब जगह परिपूर्ण ब्रह्म है, उस ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है, फिर उनका आवागमन आदि नहीं होता, ऐसे सभी एक हो जाते हैं। अब यह ज्ञान रूपी अग्नि से होता है। ज्ञान अग्नि क्या है? ये सत्चर्चा है, सद्भाव है, अपने आप में विचार करते हैं और ये सत्संग करते हैं, ये विवेक है, ये विचार है, बोध है, ये ज्ञान भी अग्नि है। इसी अग्नि से जड़ता मिट जाती है। तो जड़ता मिटता हुई स्थूल जो शरीर है, स्थूल पृथ्वी आदि है, ये नहीं रहेंगे, ये बात जल्दी समझ में आ जाती है। ये जितने शरीर बैठे हैं, अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि अव्यक्त निधनानि, पहले निराकार थे फिर निराकार हो जाते, बीच में साकार होते, तो ये बात बहुत जल्दी समझ में आ जाती है। इसमें ज्यादा विचार की जरूरत नहीं है। सब जितने संसार है अप्रगट प्रकट से होती है। ऐसा परमाणुवाद में ही होता है, कार्य में ही होता है, विवृत में भी होता है। किसी सिद्धांत को देखा जाए तो ऐसा होता है। विवृतवाद इतना लागू नहीं होता है, परंतु उससे भी बात तो ऐसी होती है। रस्सी में सांप दिखता है, विवृतवाद होता है। तो विवृतवाद को दृष्टांत भगवान ने लिया नहीं है। भगवान ने कहा यथाकाशस्थ तो नित्यम, वायु सर्वत्र को महान। वायु है वो आकाश में दिन रहता हुआ महान वायु, वो सब जगह व्यापक सर्वत्र तथा मस्तानी सर्वभूत, ऐसे मेरे में सब प्राणी स्थित हैं। तो प्राणी ये स्थित है, वो गमनागमन करते हैं ना, जन्म मरण मरण जन्म, वो स्वर्गतिम प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्र लोकम अष्टांति दिव्यांति भोग भगवान्ते तुम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्यमर्थ लोकम विशन्ति। वे पीछे आकर मृत्युलोक में आ जाते हैं। तो ये गमनागमन होता है, उसके लिए वायु बताया। जैसे वायु आकाश में स्थित रहता है, ऐसे वो गमनागमन कितना ही हो जाए वो परमात्मा में रहता है। निर्गुण परमात्मा से अलग कहीं नहीं जाता। वो स्वर्ग का सकाम भाव है ये जड़ता है, निष्काम भाव है ये अग्नि है, विचार अग्नि है ये। तो निष्काम भाव से परमात्मा प्राप्त हो जाते हैं और सकाम भाव से जन्म मरण होता है। तो स्वर्गादि में जाते हैं सकाम भाव रहता है, इस वास्ते पीछे आ जाते हैं। ते विद्यमान सोम पर गतागतम काम काम लगनते अनिन्द्रियांतो माम। वहां भगवान ने माम कहा, मेरा चिंतन करते हुए जाते हैं मेरे को प्राप्त होते हैं। तो जैसे भगवान ने माम अपने को कहा, इस तरह से माम ब्रह्म को भी माम कहते हैं भगवान। ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्म व्याहरण माम अनुसरण या माम सोम पा पूत पा गया गेष्टा स्वर्गति प्राप्ति। यो माम सो इंद्र का वाचक है, स्वर्ग के अधिपति का नाम माम है, उसको भी भगवान माम कहा है। इस बात भगवान कहते हैं कि जो अन्य देवता भक्त है वे भी मेरा ही भजन करते हैं, अभिपुति पूर्वक बताए उनका भजन अभिधि पूर्वक है। ये पन्न्य देवता भक्ता जनते श्रद्धा देता थे मामे वो कौन थे जनते अभिधि पूर्वक अजन मेरा ही करते हैं, क्योंकि तो भगवान की सिवाय कुछ है ही नहीं, तो कुछ करेंगे उसी का भजन होगा। विधिपूर्व नहीं है, विधिपूर्व न मन मेरे को न जान करके करते हैं। इस वास्ते अंत वक्त फलन तेषाम, और मेरा समय पूजा करें तो मेरी प्राप्ति हो जाती है। अब वो अलग अलग पूजा करते हैं मेरे को न समझ करके, तो प्रेत है भूतगण है इसको पूजा करते हैं, कोई देवताओं करते हैं, कोई यक्ष राक्षसों करते हैं। वो वास्तव तो मेरी है परंतु मेरे को नहीं जानते चवंती थे, इस वास्तव में उनका पतन हो जाता है। न तो माम अभी जानती तथ्य न अतः चवंती, और मेरे को जाने तो इनकी पूजा क्या है, कुत्ते को रोटी डाली जाए और समझे कि भगवान है इसमें, तो भगवान का पूजा हो जाता है। या विधि पूर्व का वो नहीं कि वो धूप है दीप है नैवेद्य है पुष्प है आदि चंदन आदि सदाचार, वो विधि नहीं है। यह विधि जानने की है, मेरे को जाने सब में जब समझे तो अश्व चांडाल गोखरम इनको नमस्कार करे तो दंड दंड मेरे को ही होता है, क्योंकि सब में हूं तो मैं ही वासुदेव सर्वम, तो अधिक अलग चीज क्या हुई, परमात्मा ही हुए। तो इस वास्ते अलग है नहीं, मैं ही हूं, परंतु वो मेरे को नहीं जानते। अब इसके सिवाय यज्ञ है तप है दान है पुण्य है तीर्थ है व्रत है सत्संग है स्वाध्याय है, इतने जो काम करते हैं वे करते वे भी मेरा ही करते हैं, परंतु सकाम भाव रहने से वे बार बार जन्मते मरते रहते हैं। कारण गुण संग हो से सदस्य होने जन्म सु गुण है प्रकृति का कार्य, अब प्रकृति वो जड़ता है और ये कार्य और गुणों के संग होने से ऊर्ध्व गति मध्य गति अधोगति होती है, और गुणों से अतीत हो जाते गुणातीत वो गुणातीत हो जाता है, तो फिर जन्म मर में नहीं आता। तो गुणातीत हो जाने में इसी सेवा करते सत्व रजतम गुण है। इन तीनों गुणों का विवेचन 14वें अध्याय में 14 श्लोकों से उसका विशेष विचार किया कि गुण क्या है, कैसे कैसे ले जाते हैं, वो गुणों का प्रकरण आया है। ऐसे 13वें अध्याय में शरीर शरीरी का क्षेत्र क्षेत्र क्या आया है, उत्तरार्ध में प्रकृति और पुरुष का प्रकरण आया है। तो पुरुष वो परमात्मा का स्वरूप है और ये क्षेत्र है वो प्रकृति का है। तो ये प्रकृति पुरुष क्षेत्र क्षेत्र यही सत असत दूसरे अध्याय में आया है। तो इसमें असत का जितना संग है वो संग क्या है, असत का संग है उनमें एक विलक्षण बात है। असत का संग कर नहीं सकती, ना सतो विद्यते भाव, असत का भाव सत्ता है ही नहीं, असत की विद्यमान सत्ता नहीं रहती, असत तो हरदम नाश की तरफ जा रहा है। तो इसमें क्या भाव है, असत का भाव जो भाव रूप अध्यात्म जीवात्मा है वो सकाम भाव बनाता है ना, तो वो सकाम भाव उनका जन्म देता है। असत तो नहीं रहता है पर उसकी भावना रहती है, क्यों भाव रहता है, चेतन चेतन उसमें स्वतंत्रता है, इस बात से वो सकाम भाव पकड़ लेता है तो गुणों का संग हो जाता है। अब गुण है सतुरस तीम है त्रिलोकी है 14 भुवन है, ये गुणों में ही है। तो गुण तारतम्यता से वो ऊंचे नीचे योनियों में जाते हैं, जन्म लेते रहते हैं गुणों के संग से। अरे असंगता का अनुभव कर ले तो रहित हो जाता है। वास्तव में जीवात्मा का स्वरूप असंग है। उपनिषद कहते हैं असंग ही एवं अहम पुरुष, ये पुरुष असंग है। असंग होता हुआ गुणों के साथ संग कर लेता है, तो संग करना करना न करना इसके हाथ की बात है, ये जबरदस्ती नहीं है। और जबरदस्ती असत पदार्थ तो किसको बांधता ही नहीं, उस बांधने की बात बताई है। तो सुख संगेन और ज्ञान संगेन ये शत्रु बांधता है, तो सुख की आसक्ति और ज्ञान की आसक्ति, मानो सुख मिला बड़ा राजी हो गया, ध्यान लग गया, वृत्तियां लग गई, राजी हो गए, तो ये राजी हो गए, ये गुण का संग हुआ। और प्रकाश होता है सर्वद्वार देश में, प्रकाश उग जाए तो प्रकाश होता है, तो प्रकाश में विवेक होता है, विवेक ज्ञान होता है, उस ज्ञान में कैसा ज्ञान है, कैसा साफ है, कैसा सास है, कैसी बात है, ऐसे ज्ञान का संग हो जाता है तो बंधन पड़ जाता है। सुख हो ज्ञान हो और आसक्ति न करे संग न करे तो मानता नहीं। ऐसे कर्म है, वो कर्म से अखिल कर्म बताया, कर्म भी ठहरता नहीं, ना पदार्थ ठहरते ना कर्म ठहरता, कर्म हरदम कर्म होता रहता है, क्रिया ये परिवर्तन क्रिया होती रहती है, ठहरता है नहीं। तो वो भी जन्मन क्यों होता है कि कर्म में संग हो जाता है, कर्म में आसक्ति के कारण से कर्मण सुकृते स्याहु सात्विकं निर्मलं फलम रसस फलम दुखम अज्ञानम तमसा फलम, ये कर्मों का फल होता है। उस पदार्थ और क्रिया ये है, इन दोनों में आसक्ति नहीं हो तो निष्काम कर्म होता है। यदा ही नेन्द्रिय अर्थेषु न कर्मसु अनुसज्यते, इंद्रियों के अर्थ जो पांच शब्द भी शब्द स्पर्श रूप विषय है और जितने पदार्थ है उनमें आसक्त हो जाता है। तो यदा ही नेन्द्रिय अर्थ न कर्मसु न क्रिया में आसक्त होता है तो योगारूढ़ हो जाता है, योग की क्षमता आ जाती है। और गुणों में वैषम अवस्था रहती है, गुणों की साम्यावस्था में तो प्रलय होता है और विषमावस्था में संसार उत्पन्न होता है। तो उस विषमावस्था के गुणों को जो पकड़ता है वैसे जन्मता मरता रहता है। और गुणों का त्याग करने क्षमता हो जाती है, समत्वम योग उच्यते योग हो जाता है, तो उसमें आसक्ति नहीं रहती। तो क्रियाओं में पदार्थों में आसक्ति रहती है, वे पदार्थों में व्यक्तियों की आ गई, शरीर आ गए, पदार्थ आ गए, वे पैसे आ गए, चीज वस्तु आ गई, मकान जमीन जायदाद आदि सभी गुण ही है, इनमें आसक्तियों से जन्म मरण होता है। अरे ये असंगता कर दे इसे, तो असंगता विचार पूर्व कर दी वो ज्ञान मार्ग है। और क्रिया में ला करके दूसरों के हित के लिए काम किया जाए, स्वार्थ का त्याग कर दे तो ये कर्मयोग हो जाता है। विवेक पूर्व जड़ता का त्याग है तो ज्ञान योग हो जाता है। तो ज्ञान योग और कर्म योग ये दो निष्ठा इनमें है। ते ब्रह्म तद्विदु कृष्णम अध्यात्मम कर्म चाखिलम, तो वे ज्ञान की तरफ चले जाते हैं तो ब्रह्म को प्राप्त हो जाते हैं, और अध्यात्म होकर के कर्मों के साथ रहते, कर्मों में सकाम भाव से होकर जन्म मरण में जाते हैं और निष्काम भाव कर कर्म किए जाए तो जन्म मरण से रहित हो जाते हैं। वो जो कर्म है वो पदार्थों के साथ है, पदार्थ कर्म एक है। जैसे अपने साधु संजीवनी में लिखा है, मैंने भी कहा था ये तीन है छह हो जाते हैं, तो पदार्थ क्रिया एक होते हैं। ये पदार्थों में क्रिया होती है, क्रियाओं में पदार्थ होता है, तो क्रिया और पदार्थों में आसक्ति होने से बंधन होता है, यह जड़ता है, बहुत विशेष जड़ता है। ये पृथ्वी आदि सभी परमात्मा का स्वरूप है, परंतु ये स्थूल एकदम ही, तो इस स्थूल में और क्रियाओं में आसक्ति न हो, और निष्काम भाव से किया जाए तो वो ज्ञान ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है। सांख्य प्राप्त स्थानम तद योगी अभिगम्य थे, निष्काम कर्म और कर्म योग और ज्ञान योग। तो कर्म योग कर्म कहते हैं, ज्ञान है, दो चीज शक्ति है ये, एक अपने ज्ञान शक्ति है, एक क्रिया शक्ति है। तो ज्ञान शक्ति से ही ब्रह्म की प्राप्ति हो जाए, क्रिया शक्ति में निष्काम भाव से ब्रह्म की प्राप्ति हो जाए, तो ये दोनों एक तरफ जाने वाले हैं। और ये जो तीन अगाड़ी बताए साधि भूत आदि देव आदि भूत साधि भूतम, ये सगुण की तरफ से है। तो सगणित रूप से भूत प्राणियों में अगर प्रेम करे, सब में भगवान को देखे, आशाचांडाल गो कर्म, तो फिर परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। और पदार्थों के द्वारा दूसरी की सेवा करे तो उसमें उपासना हो जाएगी। तो उपासना में अंतरिया में परमात्मा के साथ संबंध जोड़े, सर्वेश्वरता वृद्धि सन्निविष्ट है उसे संबंध जोड़े। तो पंद्रहवें अध्याय में यदादित्य कथन तेजो जगत भाषी दे गलम यद्रमसी यग्नौ तत्तेजो विद्धि मामक बताया, अरे गामा विष्ट से पृथ्वी मा विष्ट करके सबको मैं धारण कर देता हूँ। तो पृथ्वी में वो परमात्मा ही है, अब इसमें सबकी सेवा करे परमात्मा जान करके, तो वासुदेव सर्व सेवा कर से परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। नामदेव जो कुत्ते भी भगवान मिल गए तो वो भाव भगवान में है। इस वास्ते या माम का विशेषण दिया, वहां तो ब्रह्म अध्यात्म और कर्म तीन बात बताई, यहाँ साधि भूतादि और आदिदेव तीन आदिभूत आदिदेव आदिज्ञ के सहित, तो सहित होने से माम शब्द के साथ में लगाया, तो ये सगुणता की विशेषता है। तो सगुण इनके सहित है वो परमात्मा का स्वरूप, तो पर सहित मान करके जो परमात्मा को मानता है, सहित जानने पर भी मुख्य परमात्मा की बुद्धि रहती है अधिभूत में अधिदेव में अधियज्ञ में सब में ही, तो इनका सेवन करने से परमात्मा प्राप्ति हो जाती है। और इनको अलग समझता है तो अधिदेव को अलग समझे, अंतर्यामी को समझते ही मानते भी नहीं, और पदार्थों को ही समझे तो फिर जन्म मरण की प्राप्ति होती है। और इनमें भगवत भाव किया जाए तो यद करोशी यद अश्नाशी यद जोशी ददाशी यद तपस्यसी, जो सब व्यवहार में काम आते हैं, लौकिक और पारमार्थिक क्रियाएं होती है, लौकिक होती है वैदिक क्रियाएं होती है, यत क्रोशी में लौकिक क्रियाएं है, यत अदर्शनाशी ये दो क्रिया, यत क्रोशी दर्शनाशी ये लौकिक क्रियाएं है, और ये शास्त्रीय क्रिया जोशी ददाशी तपस्यासी ये शास्त्रीय क्रियाएं है। जो लौकिक क्रिया हो चाहे शास्त्रीय क्रिया हो, वो भगवान के ही अर्पण कर देता है। तुम इनके सहित भगवान है साधि भूतादि देव साधि यज्ञ उद्देश्य उसका परमात्मा रहता है, तो उसको प्राप्ति परमात्मा की होती है। इस बात से इनमें परमात्मा को देखे तो भगवान ने साधि भूतादि देव आदि देव सहित बताया, तो इसे सहित परमात्मा ये सगुण हुए, वो निराकार साकार हुए, साकार सगुण कह दो, वो निराकार ही होते है कर्म अध्यात्म और ब्रह्म। क्रिया भी निराकार है, क्रिया भी साकार नहीं है, तो ब्रह्म भी और अध्यात्म भी, और यह सब सहित परमात्मा बते हैं। तो यहाँ पर सहित बताया, वहां दो विभाग किए, वहां 29 और 30 दो श्लोक है, तो दो श्लोकों में कहा जरा मरण मोक्षाय माम सचेतन दिए ते ब्रह्म तद विदु कृष्णम अध्यात्म कर्म च अखिलम, ये सब बताया। तो ये विभाग अलग किया, ये बात भी समझ में हमारे बहुत देरी से आई, और अब भी मैं नहीं कहता हूँ मैं तो समझ गया हूँ, पूरा ऐसा नहीं मानता हूँ, ये दो विभाग हमारे समझ में नहीं आए। किसी टीका में देख रहा से जिज्ञासा बहुत रही, विचार रहा, पूछताछ भी की, विचार परंतु समझ में नहीं आई। अब भी क्या बात है भगवान जाने क्या बात है, परंतु विभाग दो किए भगवान ने, जरा मरण मोक्ष आया मामा स्थिति ते ब्रह्म तद विदु कृष्ण तक ख्याल कर्म चाखिलम ते विदु ये तेर विदु दुख यदि और शादी भवतादि देवम शादी ये विदु प्रयाण काल मान ते विदु ये माम विदु, तो माम शब्द इसमें लगाया वे ब्रह्म को प्राप्त होते हैं, ये भगवान को प्राप्त होते हैं, वे निर्गुण की तरफ जाते हैं, ये सगुण की तरफ जाते हैं, तो ज्ञान योग और कर्म योग दोनों निर्गुण की तरफ जाते हैं। कर्म योग में एक विलक्षणता है कि वो कर्म प्रधान कर्म योग होता है तो निर्गुण तक जाता है, ऐसा में उपासना का मिश्रण हो जाता है तो वो भी ब्रह्म को भी प्राप्त होता है और परमात्मा भगवान भगवान को भी भगवान के धाम में भी जाता है, तो कर्म में दोनों भाग आती है। इस वास्ते कर्म में कर्म योग है उसका पहले वर्णन हुआ है, ये ऐसा बेहता सांख्य बुद्धि योग है तुम सुनो, यहाँ से दूसरे अध्याय की समाप्ति तक एक शब्द आता है मत पर, और परमात्मा का परायण यही है, निष्काम भाव की मुक्तता है, समता की मुख्यता है। ऐसे 18वें अध्याय में जो पहला 12 श्लोकों का प्रकरण है उसमें भगवान की उपासना नहीं है, केवल निष्काम भाव है, वो तो त्याग कहा है संन्यास कहा है, त्याग कहा संन्यास मान ये कर्मयोग नहीं, संन्यास नाम सांख्य योग और त्याग नाम कर्मयोग, तो त्याग कर दिया वो संन्यास हुआ, तो ये पर्याय से ही बात को मालूम होते हैं, संन्यास भी त्याग का नाम है, त्याग ही त्याग का नाम है, पर जो अर्जुन ने दो बात पूछी तो सांख्य योग की बात है, संन्यास योग सांख्य योग ये पर्याय आता है, 5वें श्लोक में साफ है सांख्य योग पृथक बाला संन्यास से माहौल तत्व वहां भी संन्यास कहा और त्याग से संन्यास और त्याग से भी कहा, 5वें में संन्यास और त्याग बताया, वह में संन्यासं कर्मणां कृष्ण उधर योगं च संससी, तो ये दो संन्यास योग बताया, और भगवान ने संन्यास कर्मयोगस्य कर्मयोग करके कर्मयोग लेना, संन्यास कर्मयोग निःश्रेष करो वो कल्याण करने वाले निराकार की प्राप्ति कराने वाले निःश्रेष वो तो निर्जान संन्यास कर्म निःश्रेष हो कर्म तो संन्यासात कर्मयोग विशेषते कर्म संन्यास ही होता कर्मयोग विशेष है, तो विशेष यह सुन तो समझ में आ जाता है और वो बात कठिन होती है, उसमें भी संन्यास के लिए योग की कर्मयोग की जरूरत है, योग यू तो मुनि ब्रह्म नृसिंहादि कर सकती योग यू तो जल्दी प्राप्त हो जाता है, योग हो जाते हैं उसको कर्मयोग की नहीं किया जाए तो कठिन पड़ता है, और कर्मयोग पहले करके सांख्य योग में जाए तो सुगमता पड़ती है, ये और जगह में आता है शास्त्रों में आता है 5वें अध्याय में साफ आता है, तो उसे वो संन्यास शब्द कहा है और उसको ही सांख्य योग कहा है, सांख्य योग पृथक वाला यहाँ सांख्य शब्द दे दिया वहां संन्यास कह दिया, तो संन्यास सांख्य एक हुआ या कर्मयोग हुआ कर्म वहां योग का फिर कर्मयोग कह दिया, तो इस प्रकार से ये पर्यायवाचक शब्द मालूम होते हैं सांख्य के योग के, योग कर्मयोग द्रव संन्यास ये है, ऐसे 18वें अध्याय में संन्यास से महाभाव और त्याग से च संन्यास का त्याग का, तो त्याग करके कर्मयोग है संन्यास का सांख्य योग है, तो पहले 12वें श्लोक से त्याग है और 13वें से सांख्य कृतांति प्रवृत्ति सिद्धि है सर्व कर्मणा वहां सांख्य का वर्णन आया अगाड़ी, फिर 40 तक चल करके अगाड़ी फिर बताया है नियत कर्म बताए नियत कर्मों का विवेचन जो 12 श्लोकों में नियत से संन्यास कर्मनो देते नियतम देते कर्म, तो नियत कर्म है तो नियत कर्मों का विवेचन करने के लिए वर्ण का वर्णन किया ब्राह्मण क्षत्रिय वेश शूद्र आदि का वर्णन किया और इस वर्णन करके अश्वकर्मणा तो व्यर्ज या भगवान का संबंध बता दिया, कर्मयोगी पर भगवान का संबंध लग रहे तो प्राप्ति हो जाए और नहीं तो त्याग से ही प्राप्ति हो जाए, दोनों बात है। भागवत में यही आया है, भागवत में 20वें अध्याय में 11वें अध्याय का उसमें दोनों बातें आई है, तो दोनों बातों में बाहर थी दोनों स्वतंत्र भी बताया कर्मयोग को और सांख्य योग को और उसको कारण भी बताया, उसमें कारण दोनों को बताया दोनों को स्वतंत्र बताया है और परम तत्व कैसे बताया है कि कर्मयोग से आगे सांख्य योग की प्राप्ति होती है ऐसे बताया है, मुस्टर ठीक याद नहीं आया है, अधिकारी अलग अलग बताया है, सांख योग का अधिकारी कौन है, कर्म योग का अधिकारी कौन है और भक्ति योग भक्ति योग का अधिकारी, तीन तरह का अधिकारी बताया है। अत्यंत वैराग्यवान है निर्वणानंद सांख योग तो शब्द आया वहां, अत्यंत वैराग्यवान है उनके लिए सांख योग सिद्धि देने वाला है और आसक्ति वालों के लिए कर्म सिद्धि देने वाला है और नातिशक्त अत्यंत आसक्ति नहीं है और तेजा का वैराग्य नहीं है तो उसे भक्ति योग सिद्ध होता है और सांख योग ये कर्म योग से भक्ति योग तावत कर्माणी एक विधि बता दी अवधि बताई अवधि तावत कर्माणी कुर्वित न निर्वेद्य यावता, जब तक वैराग्य हो तब तक कर्म करे निष्काम भाव से तभी वैराग्य होगा और मत कथा श्रवणाद होगा श्रद्धा या वरना जो अथवा मेरी कथा में प्रेम न हो तो तक करे, कथा का प्रेम हो जाए भक्ति योग में चला जाएगा और अत्यंत वैराग्य ज्ञान योग में चला जाएगा, पहले कर्म योग दोनों के लिए आवश्यकता है, ऐसे वो सांख योग में कर्म योग में भक्ति योग में जाता है। और सिद्ध होने पर भी ये बात बताई, सिद्ध होने के बाद में ज्ञान निष्ठो विरक्तो वा मद भक्तो वान अपेक्षा सलिंगान आसमान त्यक्त्वा सरेद अविधि गोचर, ज्ञान निष्ठो विरक्तो वा विरक्त ज्ञान निष्ठ हुआ केवल ज्ञान नहीं चला गया है, मद भक्तो वा अथवा मेरा भक्त अनपेक्षक निष्काम भाव स्तर होता और मेरा भक्त है तो उन दोनों के लिए विधि निषेध नहीं होता, ज्ञानी के लिए कोई विधि निषेध नहीं, दंड है वो लिंग संन्यास, दूसरा अलिंग संन्यास। तो ज्ञान निष्ठो विरक्तो वा मद भक्तो अनपेक्ष सलिंगान आश्रमांश त्यक्त्वा चतुर्वर्ण चतुर आश्रम छोड़ करके चले अविधि गोचर, दोनों के लिए ये बात बताई। तो कर्म योग से ज्ञान योग सिद्ध हो जाए, कर्म योग सिद्ध हो जाए और केवल कर्म योग से भक्ति हो जाए, केवल नहीं आसक्ति रहे तो होने से उससे भी ज्ञान हो जाए, तो दो चीज आगे बढ़ते है ज्ञान योग और भक्ति योग, ये मुख्य बता दिए और कर्म योग से दोनों सिद्ध है यावत तावत बता दिया है। तो ऐसे विचार के यहाँ पर आया है, तो इनमें भी ऐसे विचार करना, पहला जो पूर्व पहला श्लोक थे ब्रह्म तत्व इसमें दोनों सांख्य निष्ठा और योग निष्ठा आ जाएगी, शादी गोदर शादी इसमें भक्ति निष्ठा आ जाएगी, तो दो निष्ठा के लिए वो निराकार का वर्ण है वो ये दो निष्ठा आकार सांख भक्ति के लिए हो गए। इस वास्ते इनमें माम शब्द आया, अरे उस अधियोग्य कौन है, अधियोग्य हम ये वात्र देह देह बर तो हम ये अपने बता गए तो मैं नहीं हूँ अधियोग्य, तो यहाँ पर अपने को बताया, इस तरह से इन विषय का ऐसा विवेचन हुआ। अब आगाड़ी चलाते हैं, और भी इसमें कई बातें हैं अभी उतनी याद नहीं आ रही है और संक्षेप से याद आई हुआ आपको सब बताई ये बातें, पर बड़ा विचित्र प्रकरण है गीता जी में इसका बड़ा सुंदर विवेचन आया है। नारायण नारायण नारायण नारायण, अब अंतिम श्लोक है, अंतिम प्रश्न, अंतिम प्रश्न के महाराज प्रयाण काले च कथन गियो से नियतात्म भी, नियतात्म पुरुषों के द्वारा अंत में आप कैसे जानने में आते हैं, क्योंकि ये अंतिम प्रश्न ये प्रयाण काले च कथन गियो से नियतात्म भी ये वो प्रश्न हुआ, और प्रयाण काले से सातवें में माम बताया है और प्रयाण काल बताया है, इस बात से प्रश्न में प्रयाण काल में आप कैसे जान जाते हैं, ये सातवां प्रश्न भी वैसे ही किया जैसे सातवें में किया था, प्रयाण काल पीछे मान थे पितरयुक्त से तो अंत काल से माम एव स्मरण होता, केवल मेरा ही स्मरण करे, माम एव लगा दिया और नहीं मेरा ही स्मरण करे, तो यहाँ भगवान के अपनी मुख्यता बता दी, आगे भी भगवान मुख्यता बताएंगे। तो ये तीन श्लोक है, मानो पांचवा छठा सातवा ये तीन श्लोक है भगवान के वाचक। तो भगवान कहते अंत काले मामेव स्मरण मुत्वा कलेवरम या प्रयाति सब मत भाव याति नास्तित्व संशय, तो नास्तित्व संशय क्यों कहा कि अंत काले मामेव और वहां पूरे प्रयाण काल मानते विदु और अतंग अंत काल में आप अंत प्रयाण काल कथन जियो सी तो कैसे जानने में आते हैं, तो अंत काल में केवल मेरा स्मरण करे, तो केवल मेरा स्मरण माम एव जाता है वो फिर संदेह नहीं, तो संदेह इस वास्ते होता है कि उम्र भर उसने सात्विक राजस तामस में समय गमाया, तामस में गमाया, राजस कर्म में गमाया, तो अधोगत संधि तामसा मध्य तिष्ठन्ति राजसा, और अंत में केवल आपका स्मरण करे, इसमें संदेह मत करना। उम्र भर में भगवान का स्मरण नहीं किया, थोड़ा किया कैसे नहीं किया, पर अंतकाल में मेरी स्मृति हो जाए तो मेरी प्राप्ति हो जाएगी। तो कैसे आप जानने में आते हैं, इससे सिद्ध होता है कि अर्जुन परमात्मा को जानने में मुक्ति मानता है। क्यों, इसी की बात पहले भी आई है कि भाई माम एव ये प्रपद्यन्ते, माया में कांतरंती थे, मेरे ही शरण होते हैं वे माया को तर जाते हैं, नहीं तो तीनों गुणों में मोहित तीन लोगों में जाते हैं, उर्द मध्य गति को जाते हैं। तो भगवान कहते माम एव स्मरण मुक्ता, अंत काल में केवल मेरा ही स्मरण करता हुआ प्रण शरीर छोड़े तो कोई संदेह नहीं, मेरी प्राप्ति होती है। तो संदेह क्यों, दोनों बातें होती है, कर्म न सुकृत सुकृत सात्विक निर्मलम फलम रज फलम दुखम अज्ञानम तमसा फलम, ये कर्म है सात्विक राजतामस। क्यों, कर्म न सुकृत से मानो सुकृत कर्म पुण्य कर्म, तो ये कर्म है तीनों ही सात्विक राजस तामस कर्म। उस कर्मों का वर्णन आचार्य देव भी सात्विक कर्म राजस कर्म तामस कर्म बताया है, तो इन कर्मों का फल ये चौदह में बताया। तो कर्म सात्विक कर्म है उसका फल कर्म न सुकृते सात्विक निर्मलम फलम, वो निर्मल फल होता है मल रहित, तो वो सतोगुण का स्वरूप ऐसा है। इस वास्ते गीता के दूसरे अध्याय में कर्म जम बुद्धि उगता ही फलम त्यक्त्वा मनीष न जनबंध विनिर्मुक्ता पदं गच्छन्ति अनामयम, तो अनामय पद है, निर्विकार पद है, तत्र सत्वम निर्मलत्वात् प्रकाशकम अनामयम, तो सतोगुण भी अनामय का और भगवान ने निर्गुण को भी अनामय कहा, तो अनामय शब्द आया है, और अनामय शब्द नहीं आता है, सतोगुण आता है, तो निर्गुण आता है परमात्मा की प्राप्ति में, तो वो सत्य सात्विक है वो परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। तो अंत काल मेरा स्मरण करे तो मेरा स्मरण निर्गुण है। भागवत में बयात विशेषता से आती है, जहाँ गुणों का वर्णन है वहाँ सात्विक राजस तामस का है, वहाँ तामस राजस सात्विक और निर्गुण तीन बात चार बात आई है वहाँ, यहाँ तो सतगुण चौदह अध्याय में तीन तीन बात आती है। वहाँ कहते हैं बने से सात्विक उपवास, वन में तो सात्विक वास है, शहर में राजस वास है, इधर मदिरा मांस आदि को तामस वास है, और निर्गुण मन निकेतनम मेरा मंदिर है उसमें निर्गुण वास है, वन में सात्विक वास है जंगल में, ऐसे निर्गुण मन निवेदन भगवान के अर्पण कर दिया जाए वो भोजन निर्गुण हो जाता है। और सात्विक राजस तामस तो भोजन बताया ही है गीता में, पर भगवान के अर्पण के लिए निर्गुण हो जाता है, इस वास्ते भगवान के अर्पण करने पर निर्गुण होता है। तो इससे सिद्ध क्या हुआ, सगुण परमात्मा निर्गुण ही है, सगुण के कार्य करने से भगवान सगुण है, परंतु वे परमात्मा तत्व निर्गुण सगुण एक ही है। सगुण को ऐसा नहीं मानते कि माया मैं एक, ऐसा ऐसा कहते गीता भागवत नहीं मानते हैं, इसमें कोई विचार हो तो आप विचार कर लेना, भागवत का प्रसंग है जो जानकार है वो जान ले, परंतु भगवान निर्गुण है। भगवान का मंदिर भी निर्गुण मत निकेतन, जहाँ भगवान का मंदिर है उसको भी दिव्य देश कहते हैं, वैष्णव लोग भगवान के मंदिर को दिव्य देश कहते हैं, ये दिव्य देश है। तो निर्गुण भगवान का निकेतन होने से निर्गुण है। अब भगवान के साथ सब जब जड़ जाएगा, चाहे सगुण के साथ जुड़े चाहे निर्गुण के साथ जुड़ो, उसका कल्याण हो जाएगा, ये बात सिद्ध होती है दोनों ही। तो अधिया की करके परमात्मा वे सगुण है, ब्रह्म को निर्गुण है, तो दोनों बात एक एक ही दो भेद बताए। तो सगुण निर्गुण ये क्या हुआ, ये भगवान का विशेषण हुआ, भगवान विशेष ही हुए, गुण के सहित वो परमात्मा और गुण से रहित वो परमात्मा, तो गुण के सहित रहित हुआ वह तो परमात्मा ही, सहित हुए तो परमात्मा हुए, रहित हुए तो परमात्मा हुए, ये तो विशेषण हुआ। ऊपर की बात हुई, कोई कैसी पोशाक पहन ले तो वो पोशाक दिखता है, ऐसे तीनों गुणों की पोषण करने में सात्विक राजस तामस, भगवान विष्णु सात्विक हो गए, ब्रह्मा राजस हो गए, शंकर सात्विक तामस हो गए, पर है परमात्मा में शंकर की भक्ति करो विष्णु की भक्ति करो, वो तो मुक्ति करने में कोई कल्याण नहीं है। तो वास्तव में तत्व वो परमात्मा एक ही है, सगुण दीर्घ में अगुण ही सगुण ही नहीं कुछ भेदा, अज्ञान ही भक्ति नहीं कुछ भेदा, उभय या नहीं भव संभव खेदा, बहुसम्मुख है दोनों मंदिर, चाहे सगुण उपासना करे चाहे निर्गुण उपासना करे। लोग हमें निर्गुण उपासना करने वाले अपने को श्रेष्ठ मानते हैं और सगुण उपासक हुए वैष्णव सगुण उपासना को श्रेष्ठ मानते हैं। अपने इधर जा उत्तर भारत में ज्ञान की बात विशेष चलती है, दक्षिण भारत में भक्ति की बात विशेष चलती है। तो ये जो संप्रदाय है इनके पक्ष लेने से जरा पक्षी हो जाते हैं, इस वास्ते मत होने से मत वाला हो जाता है। तो मत वाला ना हो पक्षी भी ना हो, सगुण उपासना निर्गुण उपासना और प्राप्त एक ही होगा। ऐसे कर्मयोग शांति योग से एक ही प्राप्ति होगी तत्व की, वो निर्गुण की तरफ से आती है सगुण की तरफ जाएंगे, तो सगुण निर्गुण दोनों एक है तो अंत एक ही फल होगा। तो पहुंचे पहुंचे एक मत, अन पहुंचे मत और संत दास घड़ी अर्थ की ठोरे एक ही ठोर, जो पहुंच जाने सब हो जाते, आगाड़ी भेद नहीं रहता। अब संप्रदाय में भेद होता है, जिसे मैंने टीकाएं देखी गीता जी की, तो वैष्णव तो सात्विक कर्म है उसमें उसको मानते हैं कि ये तामस है, अधर्मम धर्म विद्या मन्यते तमसावर्ता सर्वार्थान विपरीतांश, जो निर्गुण मानते हैं वे विपरीतांश तामसी है। और ये क्या कहते हैं, क्या मूर्ति पूजा करते हैं कार्य शक्त महेतु अधत्वार्थ अधर्म तामस मुदार्थ, वो मूर्ति पूजा करने वाले तामस है। तो वे तो उनको गाली देते हैं, उनको गाली की टीका में देखा, गीता की टीका में मैंने देखा, बड़ा आश्चर्य आता है। काम तामस कर्म कहते हैं वो, तो कृष्ण बोले एकस्मिन एक मूर्ति में, कृष्ण एकस्मिन कार्य जो बनी हुई है कार्य कार्य सतम अहेतुकम, कोई युक्तियां उसमें कुछ नहीं, कोई युक्ति लागू ही नहीं होती। अतत्वार्थ तत्व को जानते नहीं, अतत्वार्थ वद अल्पंच तत्तामस उनको तामस है, ऐसे उसको पूजा को तामस बताया। तो सही बताते हैं वैष्णव को तामस, वैष्णव बताने उनको तामस, वे कहते हैं अधर्म धर्म सब विपरीत विपरीत मानते हैं। इस तरह अव्यक्त में इसके दो अर्थ करते मैंने बताए थे अपने पक्ष में, सगुण जानने वाले अबुद्ध है और निर्गुण जानने वाले अबुद्ध है, तीनों से मैंने बताया कि मनुष्य रूप मानने वाले अबुद्ध है, ये अपना अर्थ बताया। ये दोनों अर्थ ही सब दोनों लगते हैं, तीन अर्थ हो जाते हैं उसके चाहे जैसे कर लो। इस तरह से सगुण निर्गुण को उपासना करने वाले भेद रखते हैं आपस में, ये गलती की बात है। इसको लेकर के एक बात आपको बतावें, आप उपासना कोई सी करें, सगुण की करें निर्गुण की करें साकार की करें निराकार की करें, यज्ञ आदि करें कर्मयोग करें सांख्य योग करें, उनमें खास बात है जो संप्रदाय में निंदा अंश है वो त्याज्य है और विधि अंश है वो ग्राह्य है। इस बात को आप पकड़ लो, किसी में चलो, विधि अंश कल्याण करने वाला है, निंदा अंश कल्याण करने वाला नहीं। कई आचार्यों ने निंदा ही निंदा की, सब खतरा ने खंडन किया, पर निंदा से मुक्ति होती है ये तो किसी ने नहीं कहा, किसी आचार्य ने नहीं करा कि निंदा से मुक्ति होती है। इस बात से जो अपने पक्ष का समर्थन करते हैं दूसरे पक्ष की निंदा करते हैं, तो निंदा आपने नहीं लेना है। ये कर दो सिद्ध पुरुष करो, ये करो, आपने किस करो, आचार्य है शंकराचार्य है रमणाचार्य वल्लभाचार्य आचार्य है उनके ठीक है, अपने नहीं, साधु का काम नहीं है, साधु के पतन होगा, कोई फायदा नहीं होगा, समय बर्बाद हो जाएगा, राग द्वेष हो जाएंगे। राग द्वेष करने के लिए पदार्थ बहुत है, रुपये हैं, घर है जमीन है जायदाद बहुत, द्वेष राग द्वेष करने के लिए है। अब भगवान ने चार राग द्वेष क्यों करो, एक घर तो लाखड़ी चाहे, इसको कम से कम करो, अब इसको लेकर राग द्वेष करते हैं तो पतन होगा। इस वास्ते अपने तो दूसरे की उपासना की निंदा भी नहीं करना, जैसे हम सगुण उपासक है तो निर्गुण उपासक की निंदा, वे मायावादी कहते हैं, शंकराचार्य मायावादी है, अरे मायावादी नहीं ब्रह्मवादी है, परंतु वो मायावादी कहते हैं। और ये कहते हैं वो सगुण उपासना साकार के हैं, ये मायावादी माया में फंसे हुए हैं, माया खारी में फंसे हुए हैं, वो मायावादी हुए मायावादी। तो इस वास्तव में ये मायावादी नहीं है, शंकर का मत ब्रह्मवादी है, वो ईश्वरवादी है, कोई मायावादी नहीं। इस आपस में झगड़ा है, ये शैवों का वैष्णवों का झगड़ा, वैष्णवों का झगड़ा, निर्गुण सगुण और निर्गुण का झगड़ा, साकार और निराकार का झगड़ा। तो साधक को झगड़ा नहीं करना चाहिए, साधक के लिए हमें तो ये समग्र ब्रह्म की बात बढ़िया मालूम थी, जो गीता कहती है समग्र, इसमें सगुण निर्गुण दोनों आ जाते हैं। तो मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, मेरा स्मरण करते हुए तो प्रयाति समद्भव याति नास्ति संशय। तो आपका ये कानून आपके लिए है क्या? तो भगवान के ना हमारे यंग यंग वापी स्मरण भाव त्यजत्यंते कलेवरम तम तम एवति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविदा। अंत काल में जिस जिस का स्मरण करें वो ही जाएगा। तो भगवान ये अपने नहीं लेगा, सबके लिए यही सामान्य कानून है। इसमें एक विलक्षण बात है, वो ध्यान देकर सुने। ऊपर की है थोड़ी, जिस जिस ग्रहण उसकी प्राप्ति हो जाए। जैसे कोई कहे कि न्याय करता अगर न्याय करे तो दया नहीं रह सकती, और दया करे तो न्याय नहीं रह सकता। न्याय करेगा तो तुम्हारा दया का काम क्या है? जो सुख दुख है वो दंड है, पुरस्कार है, वो न्याय युद्ध दिया जाएगा। तो न्याय करेगा फिर दया कैसे रहेगी? और दया करेगा तो न्याय नहीं रहेगा। ये दोनों में विरोध आता है। अब इस बात को सुने कि भगवान की भगवान दयालु है, न्याय करता है, महान न्याय करता है, महान दयालु, दोनों बात साथ में। कि दोनों बात साथ में कैसे रही? संसार बात में कब नहीं रहती, कब रहती है? इसका एक कारण है, मनुष्य कानून बनावे तो उसमें दोनों नहीं चलेंगे। दया करे तो कानून का पालन नहीं होगा, कानून पर दया नहीं होगी। परंतु भगवान कानून बनाते हैं, वो कानून ऐसा है, कानून में ही दया भर देते हैं, कानून में ही दया। जैसे यहाँ बताया, अंत काल में मेरे स्मरण से मेरे को प्राप्त होता है, यंग यंग आप स्मरण चलते हैं। कुत्ते को याद कर कुत्ता हो जाए, बिल्ली को याद हो जाए, सुअर को सुअर याद हो जाए, जिसको चाहे उसी को हो जाए। इसमें कोई संदेह की बात नहीं। तम तम ए वे थी, वहां नात्र संशय करता या एव लगा दिया। यंग यंग वापी स्मरण भावम तज दंते कलम तम तम एव एति, माम एति नात्र संशय तम तम एव एति, बात एक ही निकली। इसमें कोई संदेह नहीं है, सदा तो भाव भावित। वो कैसे होता है? कुछ जिस समय का स्मरण करता है उस भाव का भावित होते होते होते उसी को प्राप्त हो जाता है। दूसरा अर्थ कर तदभाव भावित, उससे पहले भाव से भावित रहा, अंत काल में जिस भाव उससे हो गया। तो ये दोनों अर्थ ठीक होते बनते हैं। बढ़िया ये है कि उस भाव को भावित होता उसी को प्राप्त हो जाता है। आगे जैसे जाता है, वे जाने का जो रास्ता है, उत्तरायण है, दक्षिणायन है, उसमें भाव है, अनेक योनियों में जाता है, योनि का भाव है, जिस तरह से भाव से भावित होता होता उसी को प्राप्त हो जाता है। जैसे कुत्ते की योनि में जाने वाला कोई पुरुष है तो ऊपर से आया नीचे स्वर्ग आदि से अथवा नरकों से आया। अब वो जाता है तो कैसे जाता है कि पहले पुरुष में फिर स्त्री में, पहले अन्न है, जल है, वायु पुरुष में आता है, फिर पुरुष स्त्री में जाता है, फिर वो गर्भ पाक पकता है तो बाल सुनी हो जाती है। तो जिस देश का जैसे कोई स्मरण, अंत में कुत्ते का स्मरण किया तो कुत्ते का स्मरण करने से वो वायु चलते चलते कुत्ते में पकड़ गया। जैसे रेडियो का शब्द होता है, ये जो रेडियो आता है ना, शब्द सुनाई देता है, ये स्टेशन से शब्द फेंका जाता है, वो शब्द फेंका जाता है तो उसी नंबर के ऊपर वो बोलता है, दूसरे नंबर बोलेगा नहीं, शब्द आएगा नहीं, बात शब्द तो सब जगह आएगा, परंतु उसकी तरंग है शब्द की, वो तरंग है, शब्द है, ये अपने वायु है, जल है, इनकी चाल यू दीर्घित यूं है चाल यू, ऐसी चाल है, जल की भी ये चाल है, वायु की भी ये चाल है, शब्द की भी ये चाल है, वो ऊंचा नीचे ऐसे चलता है, ऐसे जोर जोर से आता है, जोर से जो कर बहुत जल्दी चला जाता है गाड़ी, परंतु ये तरंगा ऐसे है। इसका क्या पता कि जल बहता है वहां भी आप देखो तो यहाँ पाड़ा दिखेगी, बालू है, तीसरी ऊंची नीची ऊंची नीची जल में दिखेगी, ऐसे वायु चलता है उसमें भी ऊंची नीची ऐसी दिखेगी। तो वह गति ऐसी होनी चाहिए, तो बालू ऐसी होती नहीं, कैसे होती? टीवी पर देखते हो ना, लकीरें बड़ी हुई होती है तो यूं होता है ना, वो तो बीच में ऊंची हो जाती है, वहां नीची हो जाती है, ऐसे जल बहता है, जल में बाड़ी बनेगी ऐसे ही। तो इसलिए शब्द बहता है। अब ऊंचा नीचे शब्द बहता है, उसकी तरंग कैसे पकड़ी जाए? तो ऊंचे नीचे शब्द बहता है, उसके नंबर लिख दिए, वैज्ञानिकों ने उसके नंबर ले गया, इतने नंबर से शब्द फेंका जाए तो इतने नंबर के रेडियो भी पकड़ेगा, दूसरे का नहीं पकड़ सकता। अब बीकानेर का पकड़ा तो बीकानेर का, इंग्लैंड का पकड़े तो उसी तरह से पकड़ा जाएगा, दूसरा नहीं पकड़ा जाएगा। शब्द तो आएगा वहां पर उसकी तरंग दूसरी है, नंबर दूसरा है, उसी में नंबर ऐसे कर दो ऐसे कर दो, वो शब्द बोलने लगेगा, उसको ऐसा शब्द कर दो। तो जिस तरंग से फेंका गया है, जिस तरंग के नंबर मिलते हैं वो धीरे धीरे बोलता है, नंबर नहीं बोलता। अब बीकानेर का सुनते सुनते जोधपुर में होगा स्टेशन साइड, नहीं बिलायत में होगा, वे जो शब्द है वो सुनाई देगा, दूसरा नहीं सुनाएगा। शब्द तो सब आएगा मगर तरंग का नंबर वो नहीं है तो बोलेगा नहीं। ऐसे जितने प्राणी मरते हैं वे जाते हैं, तो कुत्ते के चिंतन करता हुआ जाता है तो उस हिसाब सजातीयता नंबर मिल गए तो कुत्ते में पकड़ा जाएगा, वो वायु के द्वारा पकड़ा जाएगा, चाहे खाने के लिए जाएगा, चाहे पीने के द्वारा जाएगा, इसलिए जाएगा। जिस जिस जोनी में जाना है, देव जोनी में जाना है, राक्षस असुर जोनी में जाना है, उसी में पकड़ा जाएगा, उसका नंबर मिलता है ना। यंग यंग वापिस स्मरण भाव दस दंडे गले भर शब्द फेंका गया जिस नंबर से, ऐसे अंत काल में जिसका स्मरण करता हुआ जाता है तो उसी को ही प्राप्त होता है, दूसरे को नहीं। तम तम एवेति वांते सदा तद्भाव, उसी भाव तद्भाव तो उसी को प्राप्त हो जाता है। तो इस वास्ते अंत काल में ऊपर से लोग आते हैं, कई स्वर्ग से आते हैं, कई नरकों से आते हैं, और भी प्राणी मनुष्य जन्मते हैं, पशु पक्षी भी जन्मते हैं। उसमें शास्त्रों में लिखा है अत्यंत कोप कठुआ से वाणी, कई वाणी होती है, अत्यंत क्रोध होता है, ऐसा होता है, ऐसे नानी नरकागत से नरक से आए हुए चिन्ह है। और सत्संग ब्राह्मण तर्पण अंश, ये सत्संग है, ब्राह्मणों का पूजन करना है, भजन ध्यान करना है, ऐसे जिसकी प्रवृत्ति है ये चिन्ह स्वर्ग से आए हुए चिन्ह है। तो ये किसी से आवे मनुष्य में आ जाते हैं, पशु पक्षियों में आ जाते हैं, जिसमें जिसका चिन्ह स्मरण करता जाता है उसी को प्राप्त हो जाते हैं। तो इनमें अंतकाल स्मरण है वो मुख्य है। तो भगवान ने कानून क्या बनाया कि अंत काल में मेरे को स्मरण करे तो मेरी प्राप्ति हो जाए। इसमें दया क्या बढ़ाई कि जितने दामों में कुत्ते की जोड़ी मिले उतने ही मूल्य में भगवान मिले। बताओ कितनी दया है। यंग यंग वापी स्मरण भेद अंत काले से माम वसुवा कलेवरम, और यंग यंग वापी स्मरण भाव से दंते कलेवरम, छोड़े तो उसी को प्राप्त हो जाता है। तो भगवान ने दया बता दी है, अब दया भरा ही कानून है, कानून में ही दया भरी हुई है। अब दया न्यायकर्ता भी है, तो न्यायकर्ता जैसा जैसा कर्म उनके अनुसार फल देते हैं, ये बात भी ठीक है। और कानून बताए बिल्कुल कोई फर्क नहीं, यंग यंग वापिस स्मरण भाव, तो भी मैंने क्या अधिकता की, मेरा स्मरण करते मेरे को प्राप्त हो जाए, कुत्ते का स्मरण कुत्ते को प्राप्त हो जाए, तो एक कानून कायदा बिल्कुल ठीक। तो दया से भरा हुआ कानून ही दया से है, ऐसे गीता में आता है। तो उस मध्य थी अधोगत संति, तो वो गुण है, उसके अनुसार भी कर्मण का फल होता है, अंतकाल का फल होता है, दोनों का फल होता है। जात्यायुर्भोग तीर बताया पातंजल योग दर्शन में, जन्म होता है वो जन्म होता है, आयु होती है, और सुख दुखदायी परिस्थिति होती है, ये उसमें आती है सभी। तो सुखदायी दुखदायी परिस्थिति तो जन्म होना, और उसमें सुख दुख होना, और मृत्यु होना, आयु उम्र, ये तीन कर्म का फल होता है, योग दर्शन में आया है सर। तो कर्मों के अनुसार फल होता है, ये अंतिम मान चिंतन के अनुसार फल होता है। तो चिंतन के अनुसार तो जोड़ी मिल जाएगी, और जोड़ी में जो कर्म है उन कर्मों के अनुसार वहां फल होगा। तो कुत्ते भी इतने सुखी हो सकते हैं जितना मनुष्य भी नहीं। कलकत्ते में एक कुत्ता जो अपने परिचित घर में ही, तो उन्हें कुत्ते तीन कमरों में पाटों पर गद्दे बिछाए हुए हैं, और तीनों का पंखा चलती है ऊपर, चाहे इसमें बैठे मर्जी उस कुत्ते किसी में बैठे पंखा। और वो बंबई भेजा गया तो नई फेट गाड़ी खरीद करके उसमें भेजा गया, और शाम की बजे में घूमने के ले जाते वो बैठ करके वो घूमने को जाता था, कुतिया भी पास में रखी जाती थी, ये सब युवा सामग्री सभी। तो ऐसे कुत्ते भी साना जी महाराज ने लिखा, कश्मीर गए थे वहां उन दिनों में 8 आने की मलाई रोजाना खाता था कुत्ता, ऐसा सनातन की पुस्तक में मैंने पढ़ा है। तो ऐसे कुत्तों को भी इतना सुख मिलता है, मनुष्यों में बहुत कम, मनुष्यों में नहीं मिलता। तो पुण्य का फल होता है वो कर्मों का फल हो गया, जन्म अंतिम चिंतन के जन्म हो गया, तो जन्मों का फल भी हो गया, कर्मों का फल भी हो गया, जैसे जैसे कर्म को उसी फल पाता है। और भगवान का चिंतन करे तो वह कर्म फल रहते ही नहीं बेचारा, सब शुभ अशुभ फल शुभ अशुभ दोनों से मुक्त हो जाता है, परमात्मा प्राप्ति हो जाती है। तो परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, एक अधोगित नरकों में चल जाए, एक गधा कुत्ता बन जाए, एक स्वर्ग में बन जाए, एक भूत प्रेत बन जाए, एक कुछ बन जाए, तो कायदा एक सामान सबके लिए ही बात है। तो भगवान का ऐसा कानून विलक्षण है कि जिसमें दया भरी, केवल दया ही दया। सूर्यम स्वरूप भूताना प्राणी मात्र का सूर्य हूं मैं, ऐसे संतों के उपदर्शन में आता है सूर्य सर्वदेही नाम, वे महात्मा संत होते हैं, सर्व प्राणी धारा मात्र के सूर्य होते हैं और भगवान भी सबके सूर्य होते हैं। तो उनका हित करने का दोनों हित दुख उपकारी, तुम तुम्हारे सेवक असुरारी, बिना स्वार्थ हित करते हैं सबका ही, सत्य उनका स्वभाव होता है, वो कोई उनको करना नहीं पड़ता। जैसे सूर्य भगवान आवे और हमारे को प्रकाश कर दे तो भगवान को प्रकाश करना नहीं पड़ता, आपसा प्रभु जाता है। ऐसे संतों के भगवान के द्वारा दुनिया का कल्याण होता है, वहाँ कल्याण की अभिमान नहीं होता कि मैं कल्याण कर दू, मैं कर दू कल्याण, परंतु परिणाम ये होता है, कल्याण होता है। ये स्वार्थ बुद्धि रहती है तो वो संकुचित हो जाता है, अल्प हो जाता है, वो रहने से फिर तुझे क्या अपने बन जाता है, उर्द लोग बन गया, मध्य लोग बन गया, आधु लोग बन गया, या निष्काम भाव होने से, भक्ति होने से वो सबका कल्याण करने वाला हो जाता है, खुद भी कल्याण ही होता है, कल्याण स्वरूप भी रहता है। ये पदार्थों का संयोग है, ये जड़ता का संयोग है, इसे पानी जड़ हो जाता है, ज्ञान रूपी अग्नि से विचार से जो है वो शुद्ध हो जाता है, ऊपर चढ़ जाता है। सीधी बात है, अपने गुणों के अनुसार से उसकी गोनिया होती है। तस्मात सर्वेशु कार्यशु मां, अब भगवान उसको संहार करते हैं अपनी उपासना का, अभी चलेगी सगुण निराकार की, सगुण सगुण साकार की और सगुण निराकार की और निर्गुण निराकार की, ये तीन विषय तीन तीन श्लोक है यहाँ से आगाड़ी, ये आदिभूतम श्लोक ये 5 श्लोक हुए। अब 5 श्लोक हुए इसमें, ये कहां से 28 श्लोक, 8वां अध्याय का 28 श्लोक है, तो 5 निकालो फिर कितने रहे बाकी, 21 रहे ना, तो 7 × 21 7 प्रकरण है इसमें, 7 प्रकरण 3 श्लोकों का। तो ये भगवान की बात पहले बताई, फिर भगवान की बात अंतकाल इस माह में अंतकाल ये बताई, 14वां श्लोक है ना, अनन्य चेता सत्यमर्थी नित्य सत्य श्याम स्वरूप, वहां चिंतन की बताई और स्मरण की मुख्य बताई, ये स्मरण का मुख्य है। इस वास्ते अंत काल में कौन सा अध्याय सुनना चाहिए, 8वां सुनना चाहिए, सब गतियों का वर्णन है इसमें, वो गति है उसके प्रयाण काल है, तो इस वास्ते कहीं जाना हो तो 8वां अध्याय सुनाना चाहिए पहले, और 12वां 15वां भक्ति के अध्याय सुनाओ। अंत काल में भक्ति के मध्य में ध्यान प्राण ले आवे है जी, भक्ति के मध्य में प्राण लावे, किसके मध्य में, इसी में 8वीं में आता है भक्ति के मध्य में प्राण लावे, ये आएगा आएगा ये लाया जाता है, मैं सब जानता नहीं, कैसे प्राणों की विशेष गति में जानता नहीं हूँ, समझ तो बता दूं थोड़ी बहुत, पर वो भक्ति अगर बता दूं मैं, निर्गुण निराकार में सगुण निराकार में दोनों में प्राणायाम बताया है, भक्ति बताई है, भक्तिया योग दो, योग बले न सही, योग बल बताया है, भक्ति बताई है, ये अगड़ी प्रकरण आता है, 3 श्लोक मांगा प्रकरण। तो ये अभी भगवान के अंतकाल की बात आई, तस्मात सर्वेशु वाली ये आज्ञा दे दी, क्योंकि अर्जुन ने पूछा प्रयाण काल कथन घेयोसी, तुम कथन घेयोसी, तो तुम कैसे जानने में आते हो, तो तुम कैसे जानने में आते हो, तात्पर्य क्या, मैं मन आपको कैसे जानू आपको, तो कहता है तस्मात सर्वेशु वालेषु महामनुस्मरण, तो सबका मैं स्मरण करेगा तो मरने का सब काल में समय आएगा, और कोई अलग तो है नहीं, ये 24 घंटा है, ये 7 बार है, ये 16 तिथि है, ये 12 महीना है, रुकेगा तो 7 दिनों में मर जाएगा, तो 7 दिनों में मरेगा, 8वां दिन कैसे आएगा, तू तो इस महीने में मरेगा, महीने में एक महीने में मरेगा तो एक महीने में दो तीन चार में कैसे मरेगा, एक वर्ष में मरेगा तो एक वर्ष पांच सात वर्ष में कैसे मरेगा, एक दिन मरेगा तो सर्वेशु कालेशु महामनुस्मर, मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर। युद्ध करने का मतलब सांसारिक काम भी करो पर मेरा स्मरण करते हुए मुख्य था। अब आप देखो श्लोकों में बड़ी विचित्रता बात बताई। अंत काले से माँ में वह स्मरण हुआ, अब यहाँ यंग वापिस स्मरण भाव तस्मा सर्वेशु बोल माँ मनुस्मर अभ्यास योग तेन अन्य अन्य गामिना परम पार्थ अनुचिंतन, उसमें स्मरण आया कवि पुराण मनुष्य अनुस्मरे दिया और प्रयाण काले मन साथ भक्त्या योग दो संबंध सतम परम पुरुष में भी दिव्यम मन साथ लेना उसमें लगाया मन साया लक्षण वेद विदो वदंती विषंत यदि यदि वीत लगा यदि सुंदर प्रेम तत्ते पदम संग्रह प्रभु के क्या स्रोत वाणी से मनोर निजे मूर्ति ध्यान पान ध्यान ओम इति अक्षर ब्रह्म ज्ञान मां मनु स्मरण तीन सो गंगे इमे स्मरण आया सब देव अनंत चेता सतम या सब बता दी कि खास अनंत चेता स्मरण की बात है। अंत में कैसे आते हैं स्मरण करने में आता हूँ अंत काले से माम स्मृति नित्य सुलभ उसी में सुलभ हो जाता हूँ। तो स्मरण की बात ही स्मरण की बात इसमें विशेषता आई है। तो ये बात है कि भगवान का स्मरण करो तो सर्वेशु कालेशु महामनु स्मर युद्ध दो बात बताई, ये स्मरण करने की युद्ध करने की, तो युद्ध सर्वकाल में नहीं होता, सर्वकाल में स्मरण नहीं होता। नारायण नारायण नारायण नारायण।